نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار تنendelea turejee katika yale maneno ambayo yametajwa kwenye hashia ya ukurasa 46 sababu tasmiyatu hadhihi al-aqida bilwasitiyya sababu ya kuitwa itikadi hii kwamba ni al-aqidati al-wasitiyya huwa anna rajulan yuqalu lahu ridwaddin al-wasiti hapo kuna mtu ambaye alikuwa aitwa ridwaddin al-wasiti tukasema ya kwamba ridwaddin al-wasiti alikuwa ni mtawala qadhin kwa hiyo huyu baada ya kuona yale waliokuwa nayo watu wake miongoni mwa ujahili na dhulma akamfuata Sheikh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala akamwomba amuandikie maandishi au risala itakayokuwa ni tegemeo kwa watu wake kuhusiana na masaili mazima ya itikadi katika majina ya Allah na sifa zake. Sheikh Islam Ibn Taymiyyah duna jadwa akamwandikia risala hiyo akiwa amekaa baada salati al-asri paka ilipofika magharibi akawa tayari ameshamaliza na akamkabidhi. Na jana tukazungumza kwamba Sheikh Islam Ibn Taymiyyah wakati wake ulikuwa na baraka kama unavyoona hapo alikaa baada ya asr akatunga kitabu hichi. Na sio hivyo wala sio kimoja katika vitabu bali hata ukiangalia al-Fatwa al-Hamawiyya ameitunga baada ya maghrib ila al-Isha ni kitabu kikubwa ameorodhesha mule aqwali za mubtadi'a ameelezea mule aqwali za ahli sunna wal jamaa lakini baina ya maghrib wal isha akatunga kitabu hicho. Sasa leo tutaanza nukta moja kwamba Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah yu'addu mujaddidan qarni sabi' Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah anahesabika kwamba yeye ni mujaddidu qarn mujaddidan qarni sabi' ndiye mujaddidi wa qarni ya saba rahimahullahu ta'ala qarni ya saba yule ambaye ni mujaddid miongoni mwake ni Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala kataba hadha al-kitab ba'da sab'i sinin katabahu ba'da sab'i sinin alikiandika kitabu hichi baada ya kukiandika ikapita miaka saba. Katabahu baada sab'i sinin aliandika kitabu hichi baada ya miaka saba baada an talabahu al-amir baada huyo amir kumtaka alipomuomba amuandike kitabu hicho an yaktuba lahu li ajli qaumihi Sheikh Islam amuandikie kitabu chake amuandikie kitabu huyu amiri huyu kiongozi kwa ajili ya watu wake kama tulivyomtangulia hapo ni dini al-wasiti. Falamma katabaha Sheikh al-Islam alipokiandika kitabu hichi al-wasitiyya falamma katabaha na pili alipokiandika kitabu hichi qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah akasema li ahadi al-hadirin kumwambia mmoja katika wale waliokuwa wamehudhuria katika kikao kile baada ya kumshakiandika akasema kumwambia mmoja katika wale walikuwa wamehudhuria ayya atiya harfan wahida Sheikh al-Islam akamwambia niletee mimi herufi moja ayya atiya harfan wahida amletee herufi moja au mas'alatan au amletee mas'ala mamoja yukhalifu fiha ijma' as-salaf amletee herufi moja au amletee masala mamoja ndani ya kitabu hichi yeye Sheikh al-Islam akiwa amewakhalif amekhalifu ijma ya masalaf akawaambia wale waliokuwa wamehudhuria mbele yake, akawaambia nileteeni herufi moja au nileteeni masala mamoja, herufi moja au masala haya mamoja, mimi kwenye hichi kitabu nimekwenda tofauti tofauti kabisa na ile ijmaa ya masalafu waja wema waliotangulia. Fatahaddahum, Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah akasema, akawapa challenge hiyo. Fatahaddahum ay jami'i al-mukhalifin, baada wale ambao walikuwa hadhirin pia akawaambia hata mukhalifin, paka wale ambao wanaopinga akawaambia hivyo, nileteeni herufi moja tu katika hichi kitabu cha al-aqidah al-wasitiyah, nitee kitabu herufi moja au masala, mimi nimekhalifu ijma' ya salaf. Fatahaddahum ay jami'i al-mukhalifin ولا يقول خالف اجماع فقط, na wala hasemi kwamba yeye amekhalifu ijma moja au ijma tu. Wala yaqulu khalaf ijma faqat bal wahidun min as-salafi, bal wahidun min as-salafi, bali wamlete amewakhalif amemkhalifu mmoja katika wema waliotangulia, alete watu waangalie hichi kitabu, wapekue, wachambue huko ndani, waangalie ni wapi Sheikh Islam amekhalifu ijmaa ya masalaf, sawa sawa ni herufi moja au masala mamoja au amemkhalifu salafi hata mmoja, wamletee. Kwa hiyo fatahaddahum, akawapa hiyo challenge. Kisha falam yastati'u, lakini hawakuweza kuleta wala herufi moja. Falam yastati'u, hawakuweza kuleta hata herufi moja wala masala mamoja wala kumleta mtu mmoja ambaye Sheikh Islam kwenye kitabu amekuna naye kinyume naye amemkhalifu. فلم يستطيعوا ويقال اين سموا ان رجلا من الاشاعره يسموا كما مmoja katika watu wa ashaira katika madhhabu ya ashaira madhhabu batil ويقال ان رجلا من الاشاعره يسموا كما مmoja katika watu ma ashaira بعد 7 سنين بعد miaka 7 mmoja katika watu wa madhhabu ya ashaira ilipopita miaka 7 jaa ila Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, huyu ashaira akaja kwa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah baada 7 سنين baada ya miaka 7 huyu ashaira akaja kwa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, faqala akasema faqad dhafirtu, yule mtu akasema hakika nimeshinda, qad dhafirtu nimenyakulia mimi nimeshinda, bi khilafi lis-salafi, kwamba kwa kupatikana khilafu ya wewe kutofautiana na masalafu, imepatikana khilafu kwamba wewe umetofautiana na masalafu, fi mas'alati min masaili, umetofautiana nao katika masala mamoja au masala mengi. Huyu ashaira anamwambia Sheikh Islam kwamba nimeshinda mimi, nimejinyakulia donge nono, sasa nimekuta kwamba katika kitabu chako wewe kuna masala mamoja au masaili mengi umeenda tofauti tofauti kabisa na jinsi walivyokuwa nao masalaf. Fatafattana Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, akazinduka Sheikh al-Islam, akajanyaruka, tunasema akajanyaruka, akapatwa na ujanja. Fatafattana Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah fabada'ahu, Sheikh al-Islam akamwanza yule bwana, kabla an yatakallama, kabla yule mtu kuzungumza, kabla yule mtu kumzungumza Sheikh al-Islam akagundua hilo, akapata ujanja, akajanyaruka, akaanza kuzungumza yeye Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Qala lahu, Sheikh al-Islam akamwambia yule mtu ashaira, la'allaka turidu qawla Allah 'azza wa jalla, la'allaka turidu qawla Allah 'azza wa jalla, huenda wewe unakusudia ile kauli ya Allah inayosema, fa aina ma tuwallu fa thamma wajhu Allah, popote mtakapoelekea huko kuna wajhi wa Allah. Yawezekana nakusudia hii aya. Huyu ni ashaira. Kafika akamwambia nimepata nimejinyakulia donge nono, nimeshinda leo. Sheikh Islam alimwangalia tu akagundua kitu fulani. Akamwahi kabla ya kuzungumza maneno mengine, la'allaka turidu, la'allaka, huenda wewe turidu qawla Allah 'azza wa jalla, unaikusudia kauli ya Allah inayosema, fa aina ma tuwallu fa thamma wajhu Allah. Unaikusudia aya hii? Faqala dhalika al-ash'ari, akasema yule bwana ash'ari, akasema yule, faqala dhalika al-ash'ari, akasema yule bwana ash'ari, naam, nakusudia hiyo aya. wewe umekhalifiana hapa katika hii aya, wewe Sheikh Islam umekwenda tofauti kabisa na ijma ya masalaf. Waja wema wamejikusanyia jambo hili, wamekubaliana jambo hili kunako hii aya, lakini wewe umekhalif. Qala, akasema Sheikh Islam rahimahullah, i'lam, tambua ewe Ash'ari, tambua, annahu qad khalafa fihi, kwamba katika hiyo aya ameikhalifu hiyo aya Mujahid. Mujahid amekhalifiana nayo. Wa Shafi'i, na Imam Shafi'i. Kwa maana ndani ya kati ya Imam Shafi'i na Mujahid na wengineo kumepatikana khilafu kunako aya hii, kwamba je, ni wajihun uso au wajihun ni upande? Kwa hiyo wakatofautiana Mujahid wa Shafi'i. Walihadha lam adhkuruha fi hadha almu'taqad. Na baada ya kuona kwamba kuna khilafu imetokea baina ya masahaba wawili hawa, baina ya wajawema hawa Mujahid na Shafi'i, ndiyo ikawa sababu ya mimi kwamba aya hii sijaiweka kwenye hichi kitabu. Walihadha lam adhkuruha fi hadha almu'taqad. Na kwa sababu hii ikanipelekea mimi kwamba sikuiweka hii aya katika hichi kitabu. Maana haya mazungumzo ni kwamba kitabu hichi cha Sheikh al-Islam al-Wasitiyya, al-Aqidah al-Wasitiyya, Sheikh al-Islam katika haya masaili yotamkwa humu hajakhalifu ijma' yoyote ya masahaba ya wajawema. Kwa maana atakayehifadhi kitabu hichi akafahamu yaliomo mule ndani, amehifadhi zubdatun kabira, amehifadhi mzigo mmoja mkubwa sana wa ilmu, kwa sababu umehifadhi yale ambayo ni ijma', masahaba wamekubaliana na wajawema wamekubaliana. Tunaanza. Qala Sheikhul Islam rahimahullahu ta'ala, bismillahir rahmanir rahim. Amesema Sheikhul Islam rahimahullahu ta'ala, bismillahir rahmanir rahim, kwa jina la Allah mwingi wa rehma na mwenye kurehemu. Asharhu, amesema Sheikh al-Islam bismillahir rahmanir rahim, asharh. Ikhtalafa al-ulama'u fil basmalati, wametofautiana wanawachuoni katika basmala, bismillah, hal hiya ayatun min kulli suratin, je hiyo bismillah ni aya katika kila sura, hal hiya ayatun min kulli suratin uftutihat biha, je bismillah ni sura, ni aya katika kila sura ambayo inafunguliwa, au hiya ayatun mustaqillatun, au bismillah ni aya iliyojitenga, unzilat, imeteremshwa, lilfasli biha, kwa ajili ya kupambanua na kuchangua, baina suwari, baina ya sura, walitabaruki, na kwa ajili ya kutia baraka, bilibtidai biha, kwa kuanza nayo. Wana wachuoni wametofautiana na bismillahi, je ni aya katika kila sura, katika kila sura, au yenyewe ni aya inayojitegemea yenyewe, imeteremshwa kwa ajili ya kuchangua na kupambanua sura hii na sura hii. Walmukhtaru, na iliyoteuliwa na kuchaguliwa, alqaulu thani, ni kauli ya pili, ya kwamba nayo ni aya mustaqillatun, aya iliyojitenga, imeteremshwa kwa ajili ya kuchangua sura na kupambanua, ili uingie sura nyingine lazima uingie kwa bismillah, illa ma'ada suratu baraa, isipokuwa suratu baraa, suratu tauba. Wattafaqu ala annaha juz'un ayatin min surati an-namli, na wamekubaliana wanawachuoni, ala annaha, juu ya kwamba hiyo bismillahi ni juz'un ayatin, ni sehemu tu ya aya, min surati an-namli, katika suratu an-namli. Wamekubaliana hiyo, wamekubaliana ahlul ilmi kwamba bismillahi ni sehemu tu ya aya, miongoni mwa aya za suratu an-namli. Wa ala tarkiha fi awwali suratin, na wamekubaliana wanawachuoni juu ya kuiwacha hiyo bismillahi mwanzoni mwa surati baraa, wamekubaliana kabisa juu ya kuiacha hiyo bismillahi fi awwali surati baraa, mwanzoni mwa surati baraa, suratu tauba. Wamekubaliana kwamba suratu baraa, suratu tauba yenyewe haina bismillahi. liannaha, kwa sababu gani hiyo suratul anfal, suratu baraa, ju'ilati hiya wal anfal, imefanywa hiyo suratu baraa na suratul anfal ka suratin wahida, kana kwamba ni sura moja. Kwa hiyo kama ni sura moja, hakuna haja ya kuweka tena bismillah ili kuchangua sura na sura. Kwa hiyo hili ndio kubaliana na chuoni, wamekubaliana kwamba bismillah ni sehemu ya aya miongoni mwa aya za suratu An-Naml. Vile vile wamekubaliana juu ya kwamba suratu Baraa yenyewe haina bismillah, na sababu ya kutokuwa na bismillah ni kwa sababu imefanywa suratul Anfal na suratu Tauba kuwa ni sura ya hapo hapo. Hii ni al-aqidati al-wasitiyya, hii ni tofauti na luma. Usomeshaji wa kitabu hichi inakuwa ni tofauti na luma. Kwa lazima uvumilivu uwe mkubwa. Uvumilivu uwe mkubwa. Kwa wale ndugu zangu watu haraka haraka, wa mahalan mahalan, pole pole. Aliposema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah bismillahir rahmanir rahim, Sheikh al-Islam kitabu chake hichi al-aqidah al-wasitiyya amekianza kukifungua kwa bismillah. Si ndio? Amesema tuqala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah bismillahir rahmanir rahim. Al-ibtida'u 'inda al-ulama'i 'ala naw'ain. Uanzaji ule, uanzaji wa utungaji wa vitabu, ule uanzaji. Al-ibtida'u 'inda al-ulama'i. Haya hapo ni kitabu hapo. Al-ibtida'u 'inda al-ulama'. Uanzaji kwa wanawachuoni. Wanapoanza kuandika, ala naw'ain, upo aina mbili. Aina za uanzaji zipo aina ngapi? Mbili. Aina za uanzaji. Sheikh al-Islam ikaanza kwa nini? Bismillah, si ndio? Sasa aina za uanzaji zipo aina mbili. Ibtida'un idafi, ibtida'un haqiqiyyun, wa thani ibtida'un idafiyyun. Ibtida'un haqiqiyyun wa ibtida'un idafiyyun. Kuna kuanza kunakoitwa haqiqiyyun, na kuna kuanza kunakoitwa idafiyyun. Kuna kuanza kunakoitwa haqiqiyyun, ibtida'un haqiqiyyun, wa thani ibtida'un idafiyyun. Ibtida'un haqiqiyyun wa huwa al-ibtida'u bil basmala. Unaposema ibtida'un haqiqiyyun ni ule uanzaji wa kuanza na bismillah. Ni ule uanzaji unaoanza kwa nini? Kwa bismillah, unaitwa ibtida'un haqiqiyyun. Wa huwa al-ibtida'u bil basmala. Wa thaniyan ibtida'un idafiyyun wa huwa al-ibtida'u bil hamdalah. Nako ni kule kuanza kwa alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Hivyo hasemi bismillah wala hasemi nini, kaanza tu alhamdulillah mpaka mwisho. Hiyo inaitwa ibtida'un idafiyyun. Kisha wa qawlu albasmala, qawli ibosema Sheikh al-Islam, ikhtalafa alulama fi albasmala. Wa qawlu albasmala na qawli albasmala walhamdala walhawqala وحي على هاي منينو يا منينو بسملا حمدلا حي على حوقلا هاي منينو يبي نهو متنجنز ومتمشي بسملا حمدلا حوقلا حي على بسملا النين بسم الله الرحمن الرحيم حمدلا الحمد لله حوقلا لا حول ولا قوة إلا بالله حي على حي على حي على الصلاه ماشي سواء هو mtindo kutengeneza maneno hivi kuyapanga hivi unaitwa annahtu unaitwa annaht yani unasema mtu aliposema ikhtalafa alulama fi bil basmala unasema bil basmala hii ni nahti Sheikh al-Islam kafanya nahti hapa kwa hiyo kama nahti unajua kwamba ni maneno marefu yamekusanywa sehemu moja halafu yakatolewa tolewa baadhi ya herufi likatengenezwa neno moja basmala bismillah hawqala la hawla wala quwwata illa billah hayala hayala sala hamdala alhamdulillah kwa zimetolewa tolewa herufi au zikatengenezwa neno moja sasa huu utengenezaji unaitwa nini annahd طيب. Kisha wal ibtida'u bi ahadihima, na kuanza kwa moja ya hizo mbili, yani ibtida'un haqiqiyyin wa ibtida'un idhafiyyin. Wal ibtida'u bi ahadihima, na kuanza kwa moja kati ya hizo mbili, baina haqiqiyyin wa idhafiyyin, jaizun mujzi, inafaa hiyo. Kuanza kwa moja wapo inafaa. Ukaanza kitabu chako kwa kusema alhamdulillah, ukaanza kitabu chako kwa kusema bismillah, jaizun, inafaa. Ukachagua moja, ukiamua moja katika haya mawili yafaa yote. Wal ibtida'u bi ahadihima jaizun mujzi, lakini sasa al akmalu, lililo kamili zaidi, lililo timilifu kisawasawa la uanzaji, al ibtida'u bihima ma'a, ni kuanza na vyote viwili. Al ibtida'u bihima ma'a, ni kuanza na vyote viwili. Nini nani? Basmala na hamdala. Hii ndio akmal, ndio ukamili, ina ukamilifu na ndio timilifu zaidi. Lakini sio kwamba atakayeanza na bismillah achue makosani, si ndio? Ni jambo ambalo ni jaiz, linafaa. Tabu chake kaanza tu bismillahir rahmanir rahim, jaiz. Baada ya bismillah akaanza kuzungumza mambo yake. Mwingine naye akakusanya bismillah na alhamdulillah hapo hapo. Kama hizo bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi alladhi arsala rasulahu bil huda, akakusanya zote mbili. Na hii ndio kamilifu. Hii ndio nini? Al akmal. Masailun muta'alliqatun bil basmala. Hii nukta muhimu sana. Masailun muta'alliqatun bil basmala. Mambo yanayofungamana na bismillah. Mambo yanayofungamana na bismillah. Masailun muta'alliqatun bil basmala. Hadhihi al masailu. Haya mambo haya au haya masail, bi'tibari, kwa kuzingatia upande fulani. Haya masala haya kuanza na bismillah, ukiyazingatia upande fulani, min masail alfiqhiyya, yanaonekana ni mambo ya kifiqhi. Bi'tibari, kwa kuzingatia upande fulani, min masail alfiqhiyya, yanakuwa ni mambo ya kinini, ya kifiqhi. Wa bi'tibari akhari, na kwa kuangalia upande mwingine, min masail al-aqdiyya, yanakuwa ni masala ya kiitikadi. Kwa hiyo haya masala ya kuanza na bismillah yanaangaliwa katika sehemu ngapi? Mbili. Upande mmoja yanaonesha kama masail ya nini? Ya kifiqh. Upande mwingine yanaonesha masail ya nini? Ya kiitikadi. Amma bi'tibaru min masail al-fiqhiyya, amma kwa kuzingatia kwamba yenyewe ni masail ya kifiqh. Amma bi'tibari min masail al-fiqhiyyati, amma kwa kuzingatia kwamba yenyewe ni masala ya kifiqh, fahiya masailun ijtihadiyya, yatakuwa basi ni mambo ya ijtihadi, kujitahidi tu, mambo ambayo yanapatikana ndani yake ijtihadi. Amma bi'tibari min masail al-fiqhiyya fahiya masailun ijtihadiyya, kwa upande wa kifiqh, upande wa kifiqh, basi utagundua kwamba haya ni masaili ya jitihadi tu, masaili ya jitihadi. Allati qad waqa'a fiha al-khilafu baina al-ulama, masaili ambayo kumetokea ndani yake khilafu kwa wanawachuoni. Allati qad waqa'a fiha al-khilafu baina al-ulama, ni masala ambayo ndani yake kumetokea khilafu kwa wanawachuoni. Basi khilafu yenyewe ikoje? Dhahaba ba'dhuhum, wamekwenda baadhi ya wanawachuoni, annaha, kwa hakika hiyo bismillah, laysat bi ayatin an kulli suratin, kwa sababu masaili ya jitihadi, si ndio? Tumesema masaili ya jitihadi kwa kuzingatia ni katika upande wa nini, wa kifiqh. Kwa kuwa katika upande wa kifiqh, basi kwa sababu ndani ya fiqh kunakuwa kuna jitihadi, mtu ajitahidi tu, amekusanya ushahidi huku na huku, akaona basi jambo hili ndio liko hivi. Sasa wakatofautiana, dhahaba ba'dhum annaha laysat bi ayatin an kulli sura, wengine wakaona kwamba bismillah sio aya katika kila sura. Jitihadi yao wameona hivyo, ameona hivyo kwamba wenyewe sio aya katika kila sura. Wa ba'dhum, na baadhi yao wengine, ayatun fi kulli suratin wa ayatun min kulli suratin, na wengine wakasema hivyo kwamba hiyo bismillah ni aya fi kulli surati, ni aya katika kila sura, wa ayatun min kulli surati, na ni aya miongoni mwa kila sura. Alfarqu bainahuma, tofauti kati haya maneno mawili. Unaposema ni aya fi kulli surati, ni aya min kulli surati, tofauti kati haya maneno ni yapi? Alfarqu bainahuma idha qulna, tukisema min kulli surati, ukisema min kulli surati, bismillah ni aya min kulli surati, maana yake nini? Anna man lam yaqra al basmala, kwamba yule ambaye hatoisoma bismillah. Aliposema min kulli surati, maana yake anna man lam yaqra al basmala, hakika yule ambaye hatoisoma bismillah, faqad anqasa min tilka sura, atakuwa ameitia kasoro na upungufu hiyo sura anaisoma, ambaye hatosoma bismillah atakuwa ameitia kasoro ile sura ambayo anaifanyaje anaisoma. Ndio maana akasema ni ayatun min kulli surati, ni aya katika kila sura, kwa maana kwamba yule ambaye hatoisoma bismillah atakuwa ameitia mapungufu ile sura na ameitia kasoro. Mathalan suratul Fatiha, mtu akaanza tu bismillahir rahmanir rahim, akaanza tu alhamdulillahi rabbil alamin, hakusoma kabisa bismillah, sio kwa siri wala kwa wazi, hakusoma, maana yake inakuwa nini? Ameitia kasoro na amepunguza katika ile aya, kuna kitu kapunguza. Wa idha qila, na ikisemwa annaha ayatun fi suratin, fi suratin, na ikisemwa kwamba bismillah ni aya fi suratin, katika sura ile ilikuwa ni min kulli surati, sasa hivi ni fi kulli surati, maana yake nini? Maanaha wa idha qila annaha ayatun fi surati, maanaha maana yake annaha ayatun mustaqillatun fi awwali sura, ukisema kama bismillah ni aya fi kulli surati, maana yake kwamba yenyewe bismillah ni aya, ni aya mustaqillatun, inojitegemea yenyewe, fi awwali surati, mwanzoni mwa sura ile bismillah inajitegemea yenyewe. Hapo ukisemaje fi kulli sura, maana yake inakuwa kwamba ni aya ambayo inajitegemea yenyewe. Lakini ukisema min kulli surati ukisema min kulli surati, maana yake nini? Maana yake inakuwaje? Ukisema min kulli surati, maana yake ile sura unayosoma umeshaitia kasoro, umeitia mapungufu. Ukisema min kulli surati, kwamba bismillah ni ayatun min kulli surati, na ukisema bismillah ni ayatun fi kulli surati, maana yake ile bismillah pale ni aya inayojitegemea yenyewe katika kila sura, mwanzoni mwa sura. Sisi tumeelewana hapa jamani? Tayeb. Walaysat min as-surati, na wala sio yenyewe katika sura, yenyewe haimo ndani ya sura. Ukisema min fi kulli surati, walaysat min as-surati, bimaana, maana yake sasa anna man lam yaqra'aha, ukisema hivyo kwamba bismillah ni ayatun fi kulli surati, maana yake anna man lam yaqra'aha, kwamba yule ambaye hatoisoma bismillah fala shay'an alayhi, hatokuwa na chochote, hatoisabika ameitia kasoro, hatoisabika ameipunguza sura, wala hatoisabika amefanya nini. Kwa nini? Kwa sababu unaposema fi kulli surati umeifanya bismillah ni aya inayojitegemea yenyewe. Kwa hiyo usipoisoma, na kwa sababu haina mafungamano na hiyo sura, haina mafungamano na nini? Na sura. Kwa hiyo usipoisoma, maana yake ni kwamba fala shay'an alayhi au fala shay'an alayka, hautakuwa na chochote wewe, sio dhambi wala hutoambiwa umepunguza wala nini. Tuelewa jamani? Mathalan suratul Fatiha fi salati sirriya, mfano wa swala, mfano wa suratul Fatiha katika swala za siri, nitakusoma swala za siri, dhuhri, al-asri, salatu sirriya. Mathalan suratul Fatiha fi salati sirriya idha lam yaqra'aha, ikiwa anayeswali asipoisoma sa bismillah, fahuna salatuhu yakunu sahih, hapa swala yake itakuwa ni sahihi, khilafil awwal, tofauti na mwanzo. Mwanzo ni upi? Ayatun min kulli surati. Huyu ayatun fi kulli surati. Tumesema ukisema ayatun fi kulli surati maana yake bismillah inakuwa ni aya inayojitegemea na sura inayojitegemea kivyake. Hakuna mafungamano hapa. Sawa jamani? Halafu sasa tukasema kwa hiyo yule ambaye hatoisoma bismillah, hatoisoma bismillah katika sura hii, fala shay'an alayhi, hatakuwa chochote kwamba ataambiwa yeye kaitia kasoro sura au kaipunguza, hatoambiwa hiyo. Mfano akatoa mtu mwenye kusoma katika swala za siri akasoma alhamdu lakini hakusoma nini bismillah, huyo atakuwa swala yake ni sahihi. Hada huwa ikhtiyaru Sheikh Harrasi, na hili ndio chaguo la Sheikh Harrasi, huyo mshirishaji wa kitabu ndio anaona hivyo. Wa Abdullah ibn al-Mubarak, na Abdullah ibn al-Mubarak naye anaona hivyo. Wa Imam Ahmadi, na vile vile Imam Ahmadi anaona hivyo. واختاره شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله رحمه واسعه نادوا هيفو هيفو مشغوا قولي هيو الامام ابن تيميه رحمه الله رحمه واسعه هيو ني ketika مسائل يا نين يا فقهيه اما باعتبار من مسائل العقديه اما kuizingatia bismillah ni katika masaili ya kiitikadi sasa kwamba inaangaliwa bismillah inaingia kwenye upande wa nini wa itikadi. Anna man athbataha, hakika mwenye kuithibitisha ile bismillah akaithibitisha, annaha aya, akathibitisha kwamba bismillah ni aya, yule mwenye kuithibitisha kwamba bismillah nini ni aya, basi anna wajaba, imekuwa ni wajibu kwake yeye na wengineo, anna jamia mutalabuna an yuamiluha muamalatun kalamullahi. Anna man athbataha annaha aya, mwenye kuithibitisha bismillah kama ni aya, wajaba anna jamia mutalabun, imekuwa ni wajibu kwa watu wote, ayu amiluha, waifanye hiyo bismillah na waitendee hiyo bismillah muamala, matendo kwamba yenyewe ni kalamu Allah, ni maneno ya Allah, ikiwa watahesabu kwamba yenyewe ni aya miongoni mwa aya, basi kama utaitakidi kwamba yenyewe ni aya, unakubali bismillah ni aya, basi lazima uthibitishe kwamba aya hiyo ni kalamu Allah, ni maneno ya nani? Maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Waqad dhakara Sheikhul Islam ijma'a ala anna hadhihi almas'ala, waqad dhakara Sheikhul Islam, na ametaja Sheikhul Islam ijma', ametaja makubaliano, ametaja Sheikhul Islam makubaliano, ala anna hadhihi almas'ala, kwamba masala haya ya bismillah sawasawa ya masaili fiqhiya au ya masaili ya nini al-aqdiyya, ametaja ijma'a wa makubaliano Sheikhul Islam akisema kwamba haya masala haya ya bismillah haya min al-masaili, ni miongoni mwa masala na mambo, la yukaffaru fiha mukhalifun, hatokufurishwa ndani yake yule ambaye amekhalifu, yule ambaye amekhalifu hatoambiwa yeye ni kafiri. Min almasail la yukallaf la yukaffaru fiha mukhalif, li'annaha, kwa sababu hayo masala ijtihad laysa min masail alkhilaf, inakuwa ni ijtihad tu ya mtu na sio masala ya khilaf. Anna hadhihi almas'alatu min almasail la yukaffaru fiha mukhalif li'annaha ijtihad laysa min masail alkhilaf. Tumemaliza nukta ya kwanza katika basmala. Tumeona kwamba bismillah miongoni mwa maneno yake ni kwamba imeangaliwa sehemu ngapi? Kwa kuzingatiwa inaingia masail ya kifiqhi, na kwa kuzingatiwa inaingia masail ya nini? Ya itikadi. Ndani ya fiqhia wametofautiana na watu wote kwamba yenyewe ni aya au sio aya, ni nini ila akhiria. Na ama katika masaili ya itikadi, mtu atakayethibitisha kwamba bismillah ni aya lazima athibitishe kwamba ni kalamu Allah, lazima athibitishe kwamba haya maneno ya Allah, Kwa hiyo ukiamini kwamba bismillah ni aya, lazima uamini kwamba yenyewe ni maneno ya Allah, ameyatamka yeye mwenyewe. Kwa hiyo kama itikadi hiyo unaitakidi kwamba ni maneno ya Allah, vinavyofuata katika kuitakidi itikadi ya kalamu Allah lazima ushike, lazima ukubali. Sawa jamani. Nukta ya pili katika bismillah, mas'alatul jahri bil basmala wa adamil jahri biha. Haya masala muhimu sana. Masala inayozungumzia kuidhihirisha bismillah na kutokuidhihirisha. Mas'alatul jahri bil basmala wa adamil jahri biha. Masala ya kuidhihirisha bismillah na kutoidhihirisha. Haya masala haya yametajwa sehemu nyingi sana. Ndio kiangalia tafsiri Ibn Kathir mwanzo unakuta ametamkwa kwa urefu sana. Lakini mimi nimechagua kitabu kimoja risala fupi tu. Faqad dhakaraha al-allamatu al-hafidh al-hakimi rahimahullahu ta'ala. Ameyataja masala haya bismillah katika kuidhihirisha na kutokuidhihirisha. Mwana wachuoni al-allamatu al-hafidh al-hakimi fi risalatihi al-musamma ameyataja haya masala haya mambo katika risala yake inayoitwa fi risalatihi al-musamma, katika risala yake inayoitwa 120 su'alun wa jawab fi mustalah al-hadith wa ulumihi, 120 maswali na majibu yake katika mustalah al-hadith na elimu yake na elimu zake. 120 su'alun wa jawab, maswali 120 na majibu 120 fi mustalah al-hadith wa ulumihi, katika somo la mustalah al-hadith na elimu zake. Ndani ya hii risala ameyataja haya masala. Sio yeye tu peke yake, bali ametamka pao kwenye vitabu vikubwa. Alfiyatul Iraqi yametamkwa na vitabu vingine vikubwa yametamkwa. Na ni safha ya 85 mpaka 86. Katika risala hiyo ukurasa wa 85 mpaka ukurasa wa 86. Amesema hivi. Faqala ba'da an dhakara al-kalam, na akazungumza na akasema al-Imam al-Hafidh al-Hakimi baada ya kuzungumza maneno mengi sana. Akasema idh qad warada thubut qira'atu al-basmala, pindi ambapo kwa hakika kabisa ilipopokelewa kuthibiti kusoma au kusomwa bismillah, pindi ambapo ilipopokelewa kuthibiti kusomwa bismillah fi salati, katika swala. Baada ya kuzungumza maneno mengi sana akafikia haya maneno akasema idh qad warada thubut qira'ati al-basmala, pale ambapo imepokelewa kwamba imethibiti kusomwa bismillah fi swala, katika swala. Ani nabii sallallahu alaihi wasallam, kwamba hili limetoka kwa nani? Kwa mtume alayhi salatu wasallam, kwamba jambo hili limethibiti na limepokelewa kutoka kwa mtume kuisoma bismillah katika nini? Katika swala. Min hadithi abi hurairata, miongoni mwa hadithi hizo ni hadithi ya Abi Huraira. Min turqin inda al-hakim, hadithi ya Abi Huraira imekuja na njia nyingi sana zimepokelewa inda al-hakim, pokelewa kutoka kwa al-hakim fil mustadraki wa ibn Khuzaima. Ibn Khuzaima naye amepokea hadithi ya Abi Huraira, wa an-Nasa'i, na al-Imam an-Nasa'i pia amepokea hadithi ya Abi Huraira, wa ad-Darqutni, na pia ad-Darqutni amepokea hadithi hiyo, wal Bayhaqi, al-Imam al-Bayhaqi wal Khatib. Pokea riwaya hiyo ya Abi Huraira kunako kuthibiti kwamba imethibiti kutoka kwa mtume alayhi salatu wasalam kwamba bismillah katika swala inafanywaje? Inasomwa. Na vile vile sio riwaya tu ya Abi Huraira, wa min hadithi Ibn Abbas, na vile vile kuna hadithi ya Ibn Abbas pia sahihi imepokelewa ikithibitisha hivyo, ambayo hadithi hiyo inda Tirmidhi, ipo kwenye sunan Tirmidhi, wal Hakim amepokea pia Imam Hakim, wal Baihaqi na Imam Baihaqi. Sio tu hadithi ya Abi Huraira na hadithi ya Ibn Abbas, wa min hadithi Uthman wa Ali, na vile vile imepokelewa hadithi ya Uthman na hadithi ya Ali, wa Ammar ibn Yasir, na pia imepokelewa hadithi ya Ammar ibn Yasir, wa Jabir ibn Abdullah, na imepokelewa hadithi kutoka kwa Jabir ibn Abdullah, wa Nu'man ibn Bashir, na vile vile hadithi ya kwa Nu'man ibn Bashir, wa ibn Umar, na vile vile ibn Umar, wal Hakim ibn Umayr, na vile vile sahaba al Hakim ibn Umayr amepokea hadithi hizo, wa Aisha radhiyallahu anhum, na Aisha, na hizi riwaya za hawa wote maswahaba, inda Daraqutni, kazipokea al-Imam Daraqutni. Maswahaba wote hawa wamepokea hadithi inayojulisha nini? Kuthibiti kusomwa kwa bismillah katika nini? Katika swala kutoka kwa Mtume alayhi salatu wasallam, kwamba Mtume naye alisoma bismillah wakati wa swala. Hizi riwaya zote hizi. Sio hizo tu. Wa min hadithi Samura, na vile vile katika hadithi ya Samura ibn Jundub. Hadithi ya Samura ibn Jundub. Wa Ubayya inda al-Bayhaqi. Na Ubayy ibn Ka'b, zote riwaya hizo zimepokelewa kutoka kwa inda al-Bayhaqi. Wa min hadithi jamaa, na vile vile wa min hadithi jama'atin min al-Muhajirin. Na vile vile hadithi ya kundi miongoni mwa kundi la Muhajirin wal Ansari, na ma Ansari inda Shafi'i, kutoka kwa Shafi'i. Riwaya zote hizo Muhajirin na Ansari wamepokea riwaya kutoka kwa Imam Shafi. Imam Shafi amepokea riwaya hizo. Faqad balagha dhalika, na zimefika hizo hadithi, zimefikia hizo hadithi mablagha tawatur, zimefikia daraja la hadithi mutawatir. Kwa maana ni hadithi ambazo ni nyingi sana, zikithibitisha kwamba Mtume alayhi salatu wasalam alisoma bismillah wakati wa nini? Wa swala. Haya sasa, ishkali inaanzia hapa. Wa warada min hadithi Anas radhiyallahu anhu, na imepokelewa hadithi kutoka kwa Anas radhiyallahu anhu, ndo hadithi mashuhuri. Hadithi Anas, hadithi ya bismillah ni hadithi Anas, sahaba Anas. Wa warada min hadithi Anas radhiyallahu anhu, na imepokelewa hadithi Anas, anasema Anas, kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam, alikuwa Mtume alayhi salatu wassalam, yusirru bismillahir rahmanir rahim, alikuwa akitamka kwa siri bismillahir rahmanir rahim. Wa hadha alhadith, na hadithi hii, akhrajahu ibn Khuzaimah fi sahihihi wa rawahu at-Tabari. Hadithi imepokea al-Imam, akhrajahu ibn Khuzaimah katika sahihi yake, na vile vile imepokea al-Imam at-Tabari. Hadithi ya nani jamani? Anas. Anas anasema kwamba alikuwa Mtume alayhi salatu wassalam kwenye swala anaitamka siri bismillah, yusirru bismillahir rahmanir rahim. Wa min hadithi aidan, huyo yo Anas, na hadithi nyingine tena, nyingine pia ya Anas, anasema, Anas anasema, kana an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam, alikuwa Mtume alayhi salatu wassalam, yajharu bi bismillahir rahmanir rahim, akidhihirisha bismillahir rahmanir rahim. Riwaya ya kwanza anasema alikuwa anafanya nini? Anaificha, anitamka kwa siri. Riwaya ya pili anaidhihirisha. Mpokezi ni nani? Anas, mmoja huyo. Ya kwanza anasema kana nabiyu, ya pili pia kana nabiyu, alikuwa Mtume alayhi salatu wasalam anaitamka kwa siri bismillah. Riwaya ya pili, alikuwa Mtume akidhihirisha bismillah. Wa hadha alhadith rawahu Daraqutni, na hadithi hii imepokea Daraqutni, na vile vile imepokea Al-Hakim, na vile vile imepokea Al-Khatib, Khatib Baghdadi, na vile vile wa qala Al-Hakim, na akasema al-Imam Hakim, rijalu hadha alhadith, wanaume wa hadithi hii, kwamba Mtume alikuwa akidhihirisha bismillah, wanaume waliopokea hadithi hii, an akhirihim, baka mwisho wao wote, thiqat, ni wanaume waaminifu, ni wanaume waaminifu. Hadithi gani ya kudhihirisha bismillah? Al-Hakim, al-Imam al-Hakim anasema hivyo kwamba hadithi hii wale wapokezi wake, wale ni wapokezi mwanzo wake paka mwisho, ni wapokezi thiqat, waaminifu. Na hadithi ya kudhihirisha bismillah vile vile, waqad rawal jahr biha aidan min hadith ibn Abbas, pia hata ibn Abbas pia amepokea hadithi ya kwamba Mtume alikuwa akidhihirisha bismillah. Wa Ummu Salama, na vile vile Ummu Salama pia amepokea hadithi na riwaya ya kudhihirisha nini? Bismillah. Wa Abi Hurairata, na vile vile Abi Huraira, wa ghairihim, na wengineo wote hawa. Wanaona mambo mawili hapa, tunapata kauli mbili. Anas huyo anatuambia kwamba alikuwa mtume akitamka bismillah sirran. Huyo huyo Anas pia anatuambia kwamba mtume alikuwa akidhihirisha bismillah. Na hii bismillah riwaya kwamba alikuwa akidhihirisha pia imepokelewa kwa masahaba wengine kama Ibn Abbas, Ummu Salama na wengine. Fahadithu Anas kana yusir. Ile hadithi ya kwamba ile hadithi Anas kwamba mtume alikuwa akiitamka siri, akiitamka bismillah kwa siri. Fahadithu Anas, hadithi Anas kwamba kana yusirrun, alikuwa mtume akiitamka bismillah sir, yufidu, inafaidisha na inajulisha ile hadithi nafyul jahariyah. Ile hadithi ya kwanza ya kwamba mtume alikuwa akiitamka bismillah siri, inamaanisha ile hadithi au hiyo matamko ya Anas yanafaidisha kwamba mtume alikuwa anakanusha kuitamka wazi, nafyul jahariyah, alikuwa anakanusha, anajulisha, inajulisha kwamba inajulisha usitamke kwa wazi, nafyul jahariyah. La kama tawahamuhu rawi anhu min nafyil basmalati bil kulliyah. La kama tawahamu, sio kama alivyoidhania arrawi mpokezi anhu kutoka kwa Anas. Kuna mpokezi ameitoa kwa Anas maneno haya. Sasa al-Hafidh al-Hakim anasema la kama tawahamu arrawi anhu, sio kama alivyodhania mpokezi aliyepokea kutoka kwa Anas hadithi hiyo, min nafi al-basmala bil kulliya, kwamba hadithi hii inajulisha kwamba usitamke kabisa bismillah, nafi al-basmala bil kulliya, sio hivyo. Hii ni dhana yake tu huyu mpokezi aliyepokea kwa Anas. Haya, tunamalizia. Tumepata ishkali, si ndio? Ishkali riwaya zote mbili ni riwaya za Anas, na ni riwaya ambazo ziko sawa. Na riwaya ya mwisho tumeiona, riwaya ya kwanza inajulisha kwamba ni ukanushaji wa kuitamka wazi bismillah. Al-Hafidh al-Hakami, haya maneno na nukuni, haya maneno ya Al-Hafidh al-Hakami katika hii risala ambayo nimesema. Wal jam'u bainahu, hii ndo ino solution. Haya maneno ya nani? Ya Al-Hafidh al-Hakami ndio ametoa njia, anatoa njia baada ya kudurusu kauli zote hizo. Wal jam'u bainahu wa bain ahadith al-Jahri, na kuikusanya hadithi hii ya kutamkwa kwa siri bismillah, na kuikusanya na hadithi ambazo imetamka kuitamka wazi bismillah, zinakusanywa vipi? Wal jam'u bainahu wa bain ahadith al-jahri anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ni kwamba mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kana yusirru marratan wa yajharu ukhra. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akitamka siri kisiri siri wakati fulani, na wakati mwingine akitamka wazi. Kana yusirru marratan wa yajharu ukhra. Wa kullu rawa, na wote hawapokezi wamepokea, ma hadarahu, yale ambayo wamehudhuria, yale ambayo wameyaona, yale ambayo wameyashuhudia. Kila mpokezi kapokea yale ambayo ameyafanyaje, ameyashuhudia, ameyaona. Wa kullu rawa ma hadarahu wa sami'ahu, na aliyoyasikia. Wa hafidhahu, na aliyoyahifadhi. Kila mpokezi amepokea yale ambayo amehudhuria, yale ambayo ameyasikia, yale ambayo ameyafanyaje, ameyahifadhi. Wa Anas, na Anas radhiyallahu anhu hadhara alhalatayn. Anas yeye amehudhuria hali ngapi? Hali gani na hali gani? Hali ya siri na hali ya nini? Ya kudhihirisha. Yeye Anas amehudhuria zote, ndio maana anasema alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo hali ya kudhihirisha alikuwepo, hali ya kusia, ya kutamka kwa siri alikuwepo. Farawahuma jamia, naye Anas akazitamka zote mbili kwa ujumla bila kufanya khiana. Hajafanya khiana, kazitamka riwaya zote mbili kwa ubainifu kama alivyohudhuria. Riwaya ya kwanza bismillah, ameona kwamba mtume alikuwa akitamka kwa siri, ameitamka riwaya hiyo, na riwaya sahihi. Ametamka pia riwaya kwamba mtume alikuwa akidhihirisha nini? Bismillah, bila kufanya khiana. Wakhtara hadha aljam'u, kwa hiyo jam'u alqawl, mkusanyo wa kauli ambao kaufanya Sheikh al-Hafidh al-Hakami kunako riwaya hizi za Anas na riwaya zingine za masahaba, na akasema kila mpokezi amepokea na amesema kila alichokisikia, si ndio, na kila ambacho amekihifadhi. na kila ambacho amekiona. Na Anas yeye amehudhuria sehemu ngapi? Mbili, katika hali mbili. Kipindi ambapo mtume akiitamka kisirisiri na kipindi ambapo mtume alikuwa akitamka bismillah kwa wazi. Hasa Sheikh anasema jam'u, kukusanya hizi riwaya mbili sasa, ni kwamba wakati mwingine natamkwa kwa wazi na wakati mwingine natamkwa kwa nini? Kwa siri. Hii ni ikhtiari yake. Anasema wakhtara hadha aljam'u, na ameiteua, na ameteua huu muwafaka ni utamka, ameuteua huu muwafaka Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala wa ghayrihi min al-muhaqqiqin, na wengineo katika muhaqqiqin. Ibn al-Qayyim anaona hivyo kwamba mtu wakati mwingine anafanya anaitamka bismillah wazi, na wakati mwingine haitamki wazi bali atamka kisirisiri. Lakini hautakiwi kusema kwamba bismillah isisomwe, hii ni makosa, kama alivyosema la kama tawahamuhu arrawi anhu min nafi albasmalati bilkulliyah. Kwa hiyo haya masala basmala, tunaona ya kwamba haya, hii ni risala ambayo kaitamka al-Hafidh al-Hakam, na ni riwaya aujuh, na ni jamu ambayo imekaa vizuri isiyokuwa na makinzano baina ya huku na huku. Kwa hiyo unaweza kukutana na sehemu au unasema tunachukua kauli ya nini, ya sirran, ya kutamka kwa siri. Lakini kinachokatazwa zaidi ni kwamba hautakiwi kusema kwamba bismillah haitamkwi. Bismillah inatamkwa, yaweza katamkwa kisiri na inaweza katamkwa kinini, kijahara. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala aturuzuku ilmu nafi', na vile vile namuomba Allah subhanahu wa ta'ala aturuzuku ikhlas, na vile vile tukinge na riya na sum'a, na vile vile namuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuthibitishe katika utafutaji wa ilmu mpaka siku tunapokutana na yeye, na vile vile tujalie kuwa min talabatil ilmi nafi'in. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala asitutoe katika sehemu hii isipokuwa ametusamehe madhambi yetu na amesamehe madhambi ya baba zetu na ndugu zetu kwa ujumla. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.